أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعلام الساعة أن يكون الولد غيظا والمطر قيظا و تفيد الأشرار فيضا إلى آخر الحديث. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri burada kıyametin alametlerinden, işaretlerinden, belirtilerinden, emarelerinden bahsediyor. Buyurmuş ki, geçen hafta da birkaç tane geçmişti. Min alami saati. Saatin alametlerindendir. Yani kıyametin kopma saatinin, zamanının alametlerindendir. En yekûnel veledü gayzan. Yani evladın gazaplı olmasıdır. Tepeden tırnağa gazap kesilmesidir. Hiddetli olmasıdır, şiddetli olmasıdır. Yani çocukların usluluğu esastır. Hep bilinen, herkesin bildiği, büyüklerin efendim sözü geçer. Küçükler büyükleri dinlerler, onunla itaat ederler. Ama kıyamette çocukların efendim böyle hiddetli tabiatlı olması, efendim böyle şiddetli muamele etmesi, kızgın, gazaplı kimse olması manasına alınabilir. Bir de başka şeyler de hatıra gelebiliyor. Yani çocukların sevilmeyen insanlar olması, istenmeyen insanlar olması. Ta daha annesinin efendim karnında teşekkülünden başlayarak, doğmasından sonra, büyümesine kadar nereden de geldi bu ama neden gibilerden çocuğun istenmeyen, efendim kızılan, gazap edilen, efendim hiddetlenilen bir şey. Halbuki bir nimettir. Semeretül fuattır, gönlün meyvasıdır. Evlat kıymetli bir şeydir ama sevmiyor. Neden? Merhamet yok. Çocuk olmasına razı. Neden evlendin? Keyif için. Zevk için. Yani halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki, siz evlenin, çoğalın. Ben sizin sayınızın çokluğuyla mahşer günü, mahşerde diğer ümmetlere mübahat eyleyeceğim. Sevineceğim, övüneceğim. Bak benim ümmetim elhamdülillah daha çok diye. Onun için evlenin çoğalın buyurdu. Evliliğin gayelerinden birisi, çok mühim gayelerinden birisi. Hatta fıtratın, insanın, erkeğin, kadının gönlüne, kalbine verdiği ve yaratılışına kattığı şekillerin, huyların, duyguların sebebi neslin devam etmesidir. İşin aslı odur. Gerisi teferruatıdır işin. Yan tarafıdır, kenarıdır, köşesidir. Ama asıl hedefin 12 numaralı yeri, tam merkezi evlat yetiştirmek. Çocuk sevilmiyor, çocuk istenmiyor. Hatta bir başka hadis-i şerifte geçer ki, çocuğu olmaktansa bir köpek enciğini beslemek daha sevimli gelmesidir insana. Kıyamet alametlerinden birisi. Burada evvelki haftalarda bunu da bahis konusu etmiştik. Sadaka Resulullah Efendimizin şeyi, efendim ihbarı gaybiyesi, istikbale ait sözleri ne kadar tahakkuk etmiş. Bugün Almanya'da insanlar çocuk yapmıyorlar da kucaklarında köpek gezdiriyorlar. Yanlarında, evlerinde, sandalyelerinde, matbalarında köpek lokantası, köpek moteli, köpek oteli, köpek efendim bilmem besin sanayi vesaire. Yani köpekler dünyanın bazı yerindeki zavallı insancıklardan daha makbul. Orada kendisi evlat edinmiyor, köpek ediniyor. Kadının birisi köpeği ölmüş, Alman kadını. Nasıl ağlıyor ihtiyar, hüngür hüngür, Allah Allah, kahrolacak. Bizim Türk işçi komşuymuş, demiş ya hanım ne kadar ağlıyorsun, alt tarafı bir köpek. Vay sen misin benim köpeğime alt tarafı bir köpek diyen darılmış. Küsmüş yani. Vay sen köpeğime niye köpek dedin, ehemmiyetsiz gibi gördün diye. Gözyaşı döküyor. Neredeyse anıt dikilir. Yani kıyamet alameti. Kıyametin alameti. Biz, bize gelince biz ne yapacağız? Biz Allah'tan hayırlı evlat isteyeceğiz. Allah-u Teala Hazretleri bize hayırlı evlatlar ihsan eylesin. Evladın efendim beslenememe tehlikesinden, aç kalma tehlikesinden endişe etmek İslam'a sığmaz. Bakamayız. Bakarız. Sen bakmıyorsun ki, sana da zaten bakan var. Allah-u Teala Hazretleri bakıyor. Onun için mühim olan evlat yetiştirmek, ama evladı hayırlı evlat yetiştirmek. Dünya ve ahirette insana hayır getirecek tarzda yetiştirmek. Evladımız olmasına çalışacağız efendim, ama evladın hayırlı olmasına çok daha fazla çalışacağız. Düğün için şu kadar masraf ediyoruz, milyonlar şey yapıyor, birkaç senede ödeniyor. Evlat için daha fazlasını şey yapalım. Onun iyi yetişmesi için en iyi hocalar tutalım. 10 tane arkadaş bir araya gelse bir güzel, bilgili, alim, fazıl hoca tutabilir. Aman şu bizim çocuklarımıza sen bakıver diyebilir. Biraz daha bir araya gelsek 100 kişi, 1000 kişi, şu cemaatimiz elhamdülillah camiler almıyor. Yani Süleymaniye'de olsak Süleymaniye'de olacak gibi bir hal var. Bir anaokulu kuramaz mıyız? Bir ilkokul kuramaz mıyız? Bir ortaokul kuramaz mıyız? Bir üniversite kuramaz mıyız? Bir fakülte kuramaz mıyız? Bir müstakil üniversite kuramaz mıyız? Nasıl yaparız? Allah'ın izniyle, madem ki başka insanlar yapabiliyor, biz niye yapamıyoruz? Her şeyi yaparız, ama hepsinin başında muhabbetin olması lazım. Muhabbetin olması lazım, itaatin olması lazım, bağlılığın olması lazım, karşılıklı itimadın, sevginin, saygının olması lazım ki öteki işler olabilsin. Evlat çok önemli. Aman evlatlarınıza dikkat edin. Eğer bir evlat hayırsız bir evlat olursa ömür boyu size hayatı zehir zindan eder, ahirette de. Ölürsünüz gidersiniz, mezarda kemiklerinizi sızlım sızlım sızlattırır. Hayırsız bir evlat olur. Efendim ben evladımı şu yüksek mevkiye getirteceğim, ben evladımı şu tahsili yaptırtacağım, çok para kazanacak. Çok para hesabı yaparsan mutlaka Allah ceza olarak bir ters bir şey çıkarttırır karşına. Çok para hesabı yapma. Hayırlı evlat yetiştirme hesabı yap. Düşün, taşın, istihareye yat, istişareler yap. Evladının hayırlı evlat yetişmesi için ne yapmak gerekiyorsa onun peşinde koş. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri kim neyin peşinde koşarsa ben onu ona ihsan ederim diye Kur'an-ı Kerim'de vaadi vardır. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura. Onun sa'yı gayretinin neticesi ileride görülecek. Muhakkak herkes neye gayret etmişse olacak. Ama ben şahsen kendi hayatımda acıları çeke çeke öğrenmişim ki insan ne zaman bir dünya hesabı yaparsa hesabı boşa çıkar. İşi ters gider. Tuttuğu dal elinde kalır. Hiç tecrübe sabit. Tecrübeyle sabit. Filanca şehre giderim, filanca kimseye misafir olurum. Hava alırsın sen. Hava alırsın oraya gittiği zaman. Ne yapacaksın? Allah'a söyleyeceksin. Dur bakalım. Tevekkeltü alallah. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman olur. Ama gidersin, filanca kimseye misafir olacağım da şöyle yapacağım. Kapıyı çalarsın. Başka bir yere seyahate gitmiş. Bak umduğun dağlara kar yağdı. Allah'tan gitmesi ümidi, Allah'tan için. Bu tabii masum bir şey. Masum bir yanılma. Yani ufacık tefecik, küçük bir yanılma. Filanca yere giderim, falanca adamdan şu kadar borç alırım. Hava alırsın. Ya Rabbi sen bana kolayla diyeceksin. Sen bana yardım et diyeceksin. Hayırlı bir şey diyeceksin. Allah'tan isteyeceksin. Ötekisine gidersin, işte onun da o sırada parası olmayacak. Allah'a bağlanmayı, Allah'tan istemeyi öğreneceğiz. Allah'a tevekkül etmeyi öğreneceğiz. Hiç okumadınız mı? Allah-u Teala Hazretlerinin kaç tane ayeti kerimesi var ki, sabahları biz burada efendim şeyde okuyoruz, hadislerle, dualarla dolu olan evrak kitabımızda okuyoruz ki, Allah-u Teala Hazretleri bize tevekkülü emrediyor. Fetevekkelü alallah. Allah'a tevekkül edin. Hiç düşünmedik mi tevekkül nasıl olur? Hiçbir işimizi Allah'a bırakmıyoruz. Ben yapacağım, ben. Durun, ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapamaz. Tevekkül et, ondan sonra çalış. Nasıl kolaylaşır? Bak böyle yolun önü açılır gider. Emrediyor Allah. Tevekkülü emrediyor Allah. Yani tevekkül etseniz fena da olmaz yani demiyor. Emrediyor. Ve alallahi fe tevekkelu. Ve tevekkel alallah. Çok ayetler var. 20 tane, 30 tane, 40 tane ayet-i kerime var. Emrediyor bizi. O halde tevekkül etmeyi öğreneceğiz. Yani Allah'a dayanmayı, Allah'a sarılmayı, Allah'tan beklemeyi, Allah'tan istemeyi öğreneceğiz. Emin olun İslam'ı iyi bilmiyor. Neden? Fatiha'yı günde 40 defa okuyoruz. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet ederiz ve sadece senden yardım bekleriz. Hani nerede sadece Allah'tan yardım beklemek? Hani tevekkül, hani dayanmak, hani güvenmek? Yok. Yani fiilen yok hayatımızda. Dur bakalım Allah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Çık bakalım evden. Öyle yok. Sonra rızka da itimat yok. Sanki o işi yapmasa aç kalacak. Öyle sanıyor. Haram, helal tanımıyor onu kazanacağım diye. Halbuki rızık gelecek. Senin onu aradığın gibi o da seni arayıp duruyor. Karşılaşacaksınız diye de çare yok. Buluşacaksınız. Helalden iste. Helalden istemesini bilmiyor. Yani fiilen bilmiyor. Sözle söylese de inanmaz. Hareketinin yürüyüş tarzına bakacak olursan aslında inanmıyor. İnanarak hareket etmiyor çünkü. İnansa harama girmez. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki rızık nasıl olsa sana gelecek. Helalinden, güzel yoldan iste kazancını. Çünkü ya helalden kazanacaksın, sevap elde edeceksin, ya haramdan kazanacaksın rızkını, günaha girdi. Yani rızkın gelecek ama iki yol var. Bir sağ yol var, bir sol yol var gibi. Yani sen sağ sağlam yoldan kazanırsan ne ala, sol ters yoldan kazanırsan gene o rızık gelecek. Nasip olan, yazılı olan rızık gelecek ama haramdan gelecek. Millet ona aldırdı yok. Hiç itimadı yok Allah. Allah'ın emrini dinlerse, tutarsa aç kalacağını sanıyor. Yani inanmıyor. Hocaların sözüne, bilmem ayetlerin emirlerine, hadisi şeriflerin tavsiyelerine göre hareket etmiyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kim ahireti isterse, Allah ona dünyasını, ahiretini, ikisini birden ihsan eder. Kim dünyayı isterse, ahireti kaybediyor bir kere dünyayı istediği için, dünyalıktan da kendisinden yazılmış olandan fazlası gelmiyor. Onu bilmiyor. Bilmiyorsun iyi güzel. Resulullah'tan dinle. Allah. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden dinleyince anla. Anlayınca ona göre yaşa. Harama sapma. Anlamıyor musun? Hafız, affedersiniz. Hacı, efendim hoca namaz kılıyor, camiye geliyor, cemaatten müdavim. Ev, dükkanında içki satıyor. Neden? Ya bunu satmazsan müşteri az geliyor. Öyle diyor. Bu da bulunacak ki yanında müşteri hem onu almaya gelsin hem onu almaya gelsin. Hiç bunsuz olursa bilmem olmuyor. Bak itimadı yok. Rızkı sanıyor ki şişenin içinde. Şişeden geliyor sanıyor rızkı. O bakımdan Allah bize dinimizin emirlerini bilmeyi nasip etsin. Dinimizin emirlerine göre kendi hayatımızı tanzim etmeyi nasip etsin. Şimdi bu kardeşlerim bizim bu zamane Müslümanların bilmediği bir şey daha var. Bu zamane Müslümanları sanıyor ki Müslümanlık namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. Kelime-i şehadet getirmek. Bunlardan ibaret sanıyor. Namaz kılıyorum, tamam. Hacca da gittim, tamam. Ramazan gelince zaten çehreler değişiyor, her şey değişiyor. Ramazan da tamam. Zekatını da ayırıp veriyorsa tamam, şimdi değil, zekatını veriyor. Bitti sanıyor, değil. Hayır, bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü Allah'ın emirleri arasında bir fark yoktur. Ondan başka emirleri de var Allah. Tevekkül emri de var. Tevekkülü yapmadın. Efendim, ne bileyim, emri maruf nehy-i münker emri var, onu yapmadın. Cihat emri var, onu yapmadın. efendim bilmem haramlardan mesela riba yeme, faiz yeme emri var, tutmadın. Haram mal satma, içki satma emri var, tutmadın. Yani bir karne gibi düşüneceksin İslam'ı. Çeşitli dersler var, karşılarında notları var. O koca karnenin içindeki derslerin bir tanesinden zayıf alınca nasıl sınıf geçiremiyorsa öğren. Birçok şeye birden çalışmak zorunda Müslüman. Tamam, namaz kıldın, yan gelip yatıyor. Olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bir hadis-i şerifinde, ister namaz kıl, ister şöyle yap, ister böyle yap. Allah için sevmek ve Allah için kızmak, buğz etmek duygusu içinde yoksa onların sana bir faydası olmaz. Allah ehlini, Allah yolunda gideni Allah için sevebiliyor musun? Yok, öyle bir şeyden haberi yok hiç. Sevgi damarı gelişmemiş, kör, dumura uğramış olan. Allah için Allah düşmanlarına kızabiliyor musun? Hain, zalim, fasık, facir, efendim aldatıcı, dolandırıcı, bilmem hilekar. Ya ne seviyorsun o adamları? Onlara Allah rızası için buğz etmek lazım. Ha, demek lazım. Kaş çatmak lazım. Onu da bilmiyor millet. Bu nesini sevdim bu adamın? Katil, hırsız, arsız, edepsiz. Kaşına gözüne mi itibar? Baksana haline huyuna. Onu düzeltmek için nasihat etsene. Tavsiye etsene. Yüz vermesene. Yüz veriyor. Alkış tutuyor. Yani bu devirde edebi, ağrı, namusu olmayan insanlara itibar daha fazla oluyor. İtibar edenlerin hepsi mesul. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek yok. Bilmiyor İslam'ı. Sanıyor bir şey yapıyorum. Sonra biliyoruz ki Allah-u Teala Hazretleri insanların amellerini kendisine pazartesi, perşembe arz olunduğu zaman kabul ediyor veya reddediyor. Yani ameller pazartesi, perşembe dergah-ı izzete arz olmuyor. Hadis-i şerifte geçiyor ki iki Müslüman birbirine hınç duyuyorsa, kin duyuyorsa, gayz duyuyorsa Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki bunlar birbirlerine olan bu içlerindeki kızgınlıkları madem izale etmediler, izale edinceye kadar bunları ayırın. Bunların amellerini kabul etmek yok. Ben o kadar namaz kıldım, o kadar oruç tuttum desen istediğin kadar. Çünkü senin öteki Müslümana kinin, gayzın, hıncın var da ondan dolayı senin işin bir tarafa ayrıldı. Seninki kabul olmadı. Onun farkında değil o. Sonra riyakarın ameli dergâh-ı izzete çıkmıyor. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki bunun kıldığı namazı, orucu, verdiği zekatı, şunu bunu yüzüne götürün, çarpın. O da sanıyor ki ben hayır yaptım. Geçmiş olan. İşte İslam'ın çok böyle incelikleri olduğunu insan bir kere ilk önce bir peşin olarak anlaması lazım. Sonra ben bu incelikleri nereden öğrenirim diye de araştırması lazım. Vay, demek ki benim bilmediğim daha ne kanun maddeleri varmış ki ben onları çiğnediğim zaman ne cezalara uğruyormuşum demek ki. Ne manevi şeyler varmış. Ya ben şu manevi kanunları bir öğreneyim demesi lazım insan. Hala hazırda şimdi mesela piyasada defter tutarken, alışveriş yaparken, efendim tarlanın, evinin vergisini verirken, daha başka işlemler yaparken hep pulunu yapıştırıyorsun, usulüne riayet ediyorsun, bilmiyorsan gidip avukata soruyorsun, aman bir eksik bir iş yapmayayım mı? Satışta bir kusur olmasın, alışta bir kusur olmasın, aldanmayayım filan diye veya ceza gelmesin diye uğraşıp duruyorsun. Ahiretin işlerine niye böyle rağbet etmezsin? Niye onun incelikleri olduğunu düşünmezsin? Allah'ın işleri daha mı şey? Daha mı az önemli? Demek ki kıyamet alametlerinden birisi çocuğun kızgın olması. Gayızlı olması, hınçlı olması. Edepsiz yani. Ağırsız, edepsiz, büyüklerini, küçüklerini çapıyor. Bu manaya olabilir. Veyahut çocuğun kendisine kızılan bir mahluk olması. Yani hem o tarafa mümkün çekilmek, hem bu tarafa çekilmesi mümkün. İkisi de olabilir. Vel mataru kayızlan. Yağmurun da kayız olması. Bu da efendim şiddetli sıcak demek. Yani yağmurun şiddetli sıcak olması veya manası yani şiddetli sıcaktan dolayı yağmurun yağmaması. Kıtlık olması manasına, yani yağmursuz olması manasına. Ve tefidül eşrarı feyzan. Tefid bu artıyor. Çoğalıyor demek. Feyzan mesela su fazlalaştığı zaman yağmur vesaire efendim feyzan olur. Yani taşma olur. Göller, nehirler yataklarından dışarıya çıkarlar. Tarlaları istila ederler. Kenardaki efendim çiftlikleri alırlar götürürler. Bilmem hayvanlar, inekleri su alır götürür filan. Ne oldu? Feyzan oldu. Taşkın afeti oldu. Yani suyun taşma afeti oldu filan diyoruz. Ve tefidul eşraru feyzan buyuruyor Peygamber Efendimiz kıyamet alanı. Şerliler böyle taşıp atacaklar yani. Doğal sesler. Eskiden bir kıyıda köşede edepsizliğini gizli gizli yapan, ses çıkartamayan birkaç şerli vardı. Ama şimdi çoğaldı. Toprak mümbitleşti. Bir sürü şerli oldu diyecek yani. O hale gelecek. Şerlilerin artması. Yağmurun kesilmesi, şiddetli sıcaklar olması ve şerlilerin artması. Ve yusaddakul kazibu ve yusaddakul kazibu ve yukezzebu sadiku. Yalancının tasdik edilip doğrulanması, doğrunun sen yalan söylüyorsun diye red ve inkar edilmesi. Kıyamet alametlerinden birisi de budur. En doğru adam en menfur, en beğenilmeyen, en kıyıya köşeye itilmiş, en tepesine yumruk sallanan bir kimse halinde. En yalancı adam en makbul, tamam efendim, doğru efendim filan diye onlar tasdik ediliyor. Tersine dönmüş dünya. Kötüye, yalancıya, sen yalancısın denileceği halde, itibar görmeyeceği halde, onlar itibarda, emniyetli insana itibar olacağı halde, onlar itibarda değil. Doğru söyleyeni 9 köyden kovuyorlar gibi yani. Doğru söyleyen makbul değil. 10 tane herif var, rüşvet yiyor, içine bir tane namuslu tayin oluyor mesela. 9 tanesi, 10 tanesi ona kızgın. Vay bizim çarkımızı durdurdu. Geliyordu, gelmez oldu rüşvet. Hadi bunu ne yapalım? Bir iftira, bir yalan, bir dolan atalım. Ne diyelim? İşte bu gericidir diyelim, şöyledir diyelim. Bak çünkü dininden dolayı rüşvet yemiyor. Tamam, atalım. O adamcağız da mazlum. Ne söylesin? Bir iftiraya uğrar, ne olduğunu anlayamaz. Ve yü'temenül hainu ve yuhazenül emin. Buna benzer bir şekil, hain insan, hıyanet ehli insana emniyet olmuyor ve emniyetli insan hain muamelesi görüyor. Emniyetli insan, yani öteki şey gibi, doğru sözlü insanlar yalancı denildiği gibi, emniyetli insana da hain muamelesi yapılıyor. Bu haindir deniliyor. Çünkü kötülerin arasında bir iyi, gariptir, çok zordur hali. Peygamber Efendimiz'in öyle rivayet edilmiş, mesela içinde okunmayan Kur'an bulunan bir ev. Kur'an'ı almış, koymuş. Birinde hediye getirmiş bir hoca, bilmem davetli filan. Kur'an orada duruyor, ne adam bilir okumasını, kadın bilir. Ne açılır, ne okunur, ne manasına bakılır. O Kur'an orada gariptir diyor. Gurbettedir, boynu büküktür. Okunmayan evde Kur'an-ı Kerim gariptir. Bir azılı edepsizler arasında bir mahallede bir tane iyi adam var. O adam orada boynu büküktür, gariptir. Kıymetini bilen yok. Şimdi bir yerdeydik dün akşam. Bir hoca efendi var filan. Bana Arapça şiir şeklinde dua ediyor. Şiirle dua ediyor. Yani Arapçası iyi, şiir de ezberinde ve öyle şey yapabiliyor. Dedim bir hocalığınız var mı burada, talebeleriniz var mı? Yok dedi. Nüfus levhasında da 13 bin küsur yazıyor nüfusuna kasabanın. Tabii şimdi artmıştır, olmuştur 20 bin, 25 bin. 25 binlik bir yerde güzel bir alim hoca var da bir talebe yok okuyacak. Böyle şey olur mu? Fırsatı ganimet bilip, aman hocam bana şu ilmi öğret, aman hocam bildiğin şu ilmi bana öğret diye diz çökmesi lazım. Herkesin işi gücü var. Akşam, gecede mi çalışıyorsun? Hayır. Gece gelir gelmez, televizyonun başında. Televizyon. Telef makinesi. Zaman telef makinesi. Ya bırak bunu, Geç şurada şu ilmi öğren. Şu hususta yetiş bak. Hoca var sana okutur. Kimseye şey yapmıyor. Dünyanın sayılı alemlerinden falanca filanca yerde demiş ders çok, talebe yok. Çok güzel, bilgisi çok üstün. Ömrünü ilim yolunda geçirmiş. Ders çok, talebe yok diyor. Olur mu öyle şey? Olmaz, olmaması lazım. Tersine işte. Oraya bir şeyci gelseydi, saz öğretmeni, efendim dans öğretmeni gelseydi veya. Tamam. En modern dansları öğreten bir stüdyo açıldı oraya. Nereden çıktığı belli olmayan bir sürü talebe şey yapardı. Neden? Ayıp oluyor. Toplantılara gidiyoruz, şey yapıyoruz, dansa kaldırıyorlar, bilmem ne oluyor, dans bilmiyoruz diye şey yaparlardı. Bütün bir kere yüksek tahsiller koşardı. Ve yesudu külle kabiletin münafikuha. Kıyamet alametlerinden birisi de şudur. Yesudu siyadet etmek. Yani yönetmek, başkanlık etmek, önderlik etmek, liderlik etmek, efendim hüküm sürmek manasına. Yesudu külle kabiletin münafikuha. Her kabileyi münafıkları sevk ediyor, yönetiyor, idare ediyor. Münafık. İçi başka, dışı başka, efendim, münafıklar idare ediyor. Kıyamet alametlerinden birisi budur. Yani en müttaki, en bilgin, en liyakatli insan değil de münafıkları idare ediyor. Kıyamete yakın zamanda ve külle sukin süccaruha ve her çarşı pazarı da facirleri sevk ve idare ediyor. Alışveriş şeylerinde düzen yok. Eskiden çarşının efendim bilmem her şeyi muntazam giderdi. Tartısı, ölçüsü belliydi. Mallar hileli olmazdı vesaire. Çünkü başlarında öyle bir nizam vardı ki haksızlık, edepsizlik olmasın. Bu sefer o mekanizmayı da o edepsizler, facirler elde ettiği için bu kontrol mekanizması da dejenere olmuş oluyor yani. Her çarşıyı facirleri idare eder. Her kabileyi münafıkları idare eder. Kıyamet alametleri. Ve tüzahraful mehalibu. Mihraplar ziynetlendirilir, süslendirilir. Nakışlar, efendim stalaktitler, efendim geometrik şekiller, bilmem süsler, boyalar, vesaireler, vesaireler, sütunlar, mihraplar süslenilir. Ama tuhrabul kulub, kalpler harap, gönüller harabe halinde. Mihraplar süslü, gösterir çünkü. Ama gönüller harap. Halbuki aslında Allah-u Teala Hazretleri insanın dışına bakmaz, şekline bakmaz, dış görünüşüne bakmaz, zenginliğine bakmaz, parasına bakmaz, gönlüne bakar. Ne güzel söylemiştir şair ki, padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Yani gönül hanesini sen maşallah'tan pak eyle, padişah hane mamur olmayınca gelip misafir olmaz demek. Ve yektefir ricalu bir rical. Buyurun. Buyurun. Buyurun bakın. Günlük gazete okumuyoruz. 1400 sene önce Efendimiz tarafından söylenmiş bir hadis-i şerifi okuyoruz. Kıyamet alametlerinden birisi de şudur ki erkekler erkeklerle idare ediyorlar, ittifa ediyorlar. Erkekler erkeklerle ittifa ediyor. Yani cinsi arzusunu onunla tatmin ediyor. Ve nisa'u bin nisa'i. Kadınlar da kadınlarla ittifa ediyor. Yani bu homoseksüellik. Hem o tarafta hem bu tarafta homoseksüellik dedikleri. Bugünlerde gazetelerde şeylerde efendim herkesin artık öğrendiği, çok çocuğun da ağzına düşen, kafasına giren iğrenç mevzu yani. Ve tuhrabu imaratul dünya ve yu'ammeru harabuha. Kıyamet alametlerinden birisi de dünyanın eski mamur imar edilmiş yerlerinin harap edilmesi ve harap, bomboş yerlerinin iman edilmesi. Ve tezharul ribetü, şüphelerin zahir olması. Ve eklül riba, faiz yemenin zahire çıkması, aşikare olması. Yani şüphelerin çoğalıp da faiz yemenin aşikare olması. Demek ki eskiden yiyen gizli yiyormuş, utanıyormuş, korkuyormuş, şey yapıyormuş. Şimdi aşikare yenilir oluyor ve şüpheler çoğalıyor. Kimsenin kimseye itimadı yok. Dindeki en sağlam efendim emirler, yasaklar, farzlar, helaller, haramlar hepsinde bir gürültü, bir patırtı, bir münakaşa, efendim şöyledir de böyledir de kıyısından köşesinden bir onu çekiştirmek, bir tırtıklamak, herkesin efendim şeyinde bir tereddüt, şüphe. Ve tazharul meazik ve kebul. Çalgıların, deflerin, efendim, bağların, zincirlerin çoğalması. Kebul, kayıp ve selasil ve azlal deniliyor. Yani çalgılar, bağlamalar, efendim neyse. Meazifin arkasından geldiğine göre yani bir çeşit çalgı aleti, zevk aleti olduğu anlaşılıyor. Çalgılar şeyler, zevk, sefa aletleri artar, artmasıdır. Ve yüşrebul hamru, içki içilir. Ve tek sürü şuratatı, zalimlerin yardımcıları olan casuslar, efendim hafiyeler çoğalır. Zalimlere destekçi efendim şeyler artar, gizli şeyler artar. Vel gammazun, gammazlayıcılar artar. Filanca şöyle yaptı da falanca böyle yaptı da bilmem ne de oradan oraya laf götürüp gammazlayıcı insanlar artar. Böyle casuslamacılar artar. İşi böyle gizliden takip edenler artar. Vel hemmazun, o da gammaz gibi yani böyle kaşla gözle işaret edip onun işte hali şöyledir böyledir diye ima yolu anlatanlar, gammazlayanlar ve böyle zalimlerin yardımcısı, jandarması, hafiyesilerinin artması diye bildirilmiş. Demek ki Peygamber Efendimiz daha dinimizin yeni öğretildiği zamanında çok ileride olacak kıyamete dair bazı bilgiler vermiş ki bunları kısaca burada tercümesiyle beraber size anlatmaya çalıştık. Zamanımızda bunlar var mı yok mu diye baktığımız zaman tabii bir kısmının zamanımızda olan şeylere işaret gibi olduğunu görüyoruz. Mesela erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla iktifa etmesi filan gibi, efendim tefin dümbeleğin şunun bunun artması, çalgı aletlerinin artması, içkinin çok içilmesi. Peygamber Efendimiz diyor ki başka bir hadis-i şerifinde, kıyamet gününde benim ümmetim içkiyi içecek başka ad koyarak. Adını değişik söyleyerek gene içecek. İçki değil mi? İçtiğin zaman sarhoşlamıyor musun? Aklın başından gitmiyor mu? Sendelemiyor musun yürürken? Sendeliyorsun. İşte o da içki. Efendim bu bak Kur'an-ı Kerim'de şarap içmeyin demiş. Bu şarap değil. İster şarap olsun, ister vodka olsun, ister rakı olsun adı, ister cin olsun, ister vermut olsun, neyse yani adını bildiğimiz bilmez. Adını ne koyarsan koy. Peki biz bu durumda ne yapabiliriz? Yani bu hadis-i şerifi duyduk, dinledik, bize ne? Şimdi bu hadis-i şeriften bir kere bir Müslüman bunu okuyunca kötü şeylerin neler olduğunu anlar. Burada nelerin kötü olduğu anlaşılıyor. Binaenaleyh bu kötü şeyleri kendisi yapmamaya çalışır. Yani mesela evladını sevecek. Evlat da anasına babasına kızgın, kindar olmayacak. Efendim bilmem yalancı bir kimseyi tasdik etmeyecek. Hain bir kimseye itimat etmeyecek. Doğru insanı tutacak. Doğru insanın yanında yer alacak. Yani burada söylenen şeylerin müspet tarafını hep yapması lazım ilk önce. Eğer efendim mesela mihrapları süsleyeceğine kalbini süslemeye çalışacak. Gönlünü mamur etmeye çalışacak. Gönül nasıl mamur olur? Ela zikrillahi tatma innül kulûb. Agah olun, aklınızı başınıza toplayın, dikkat edin ki gönüller zikrullahla mutmain olur. Marifetullahla gönüller canlanır. O gönül bostanı, bahçesi marifetullahla yeşerir, çiçeklenir, güzelleşir. Hani marifetullah? Onun peşine koşacaksın. Hani zikrullah? Onu icra edeceksin. Allah'ı sevmenin alameti o. Böyle hasıl olacak. Efendim, tabii bir de eğer bunlar çoğalmışsa o zaman da vay demek ki kıyamet yakınmış. Aman bu kıyamet hiç kimsenin anlamadığı, hissetmediği bir zamanda birden kopuverecek insanların başına. İnsanlar yani kumaşı ölçtürecek de parasını ödeyemeden pat diye kıyamet başına kopacak. Madem bu alametleri belirmiş, o zaman aman ben kendimi, çoluk çocuğumu derleyeyim, toparlayayım. Şu kıyametin şu kötülüklerinden kenara çekileyim de Allah-u Teala Hazretlerinin böyle bir azabı gelirse bana gelmesin ve ben iman ile göçeceksem, böyle bir şey olacaksa bile imanla göçmeye gayret edeyim. Çoluk çocuğumu cehenneme düşmekten korumak, akrabamı, taallukatımı kollamak yolunda çalışayım der yani insan. Böyle bir hadisten çıkan şeyler odur. Bir de hayranlık duyuyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç asır önceden bizi ne güzel terbiye etmiş, bizi ne güzel kollamışlar, ne kadar tavsiyelerde bulunmuş. Hiç bize söylemedik bir şey bırakmış. Biliyorsunuz Arafat'ta hacılar toplandığı zaman Peygamber Efendimiz böyle nasihat etti, söyledi, tebliğ ettim mi? Bildirdim mi size? Bildirdin ya Resulallah diye cevap alınca şahit ol ya Rabbi dedi. Şahit ol ya Rabbi dedi. Şahit ol ya Rabbi dedi. Yani vazifelerini hakikaten güzel tebliğ etmiş. Allah-u Teala Hazretleri o tavsiyeleri, o nasihatleri güzelce efendim belleyip Efendimizin istediği gibi ümmet olmayı bizlere nasip eylesin. Bundan sonraki hadisi şerife geçelim. Min efdali ma utiyel abdü fi dünya el afiyeti ve min efdali ma utiye fil ahireti el mağfireti ve min efdali ma utiyel abdü min nefsihi mev'izatın hasenetin sadara biha kavmin min hayrin. Bu ikinci hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz afiyet denilen nimeti methediyor. Buyurmuş ki insanoğlunun dünyada kazandığı, bahşedilmiş, kendisine verilmiş olan şeylerin en üstünü, en faziletlisi afiyettir. Dünyada en üstün nimet hangisi oluyor? Afiyet oluyor. Afiyet ne demek? İnsanın hastalıklardan selameti, dertlerden, belalardan efendim saadeti demek. Yani dertsiz, belasız, gamsız, kasavetsiz, sıhhatli, afiyet, sıhhatli olmasıdır afiyet. Hem bedeninde hastalık yok, ağrı yok, sızı yok, hem de başı rahat. Yani hem gönlü rahat, hem bedeni rahat. Hem maddesi, hem manası budur. Afiyet budur. Yani afiyet maddi şeylere de geçer, manevi şeylere de şumulu vardır. Bu dünyada insana verilecek şey, insanın Rabbinden isteyeceği bir şey varsa en kestirmesi nedir? Ya Rabbi sen bize afiyet ver. Ne demek? Yani hasta da olmayalım. Vücudumuza dert, gam, kasaret de gelmesin. Efendim başımız da dinç olsun, gönlümüz de şen olsun. Yani sıkıntı, üzüntü, gam, keder de gelmesin demek. Dünyada insanoğluna verilecek şeylerin en faziletlisi, en üstünü afiyettir. Ve ahirette verilecek şeylerin en faziletlilerinden biri de, bak dikkat ederseniz ibare burada birazcık değişti. En faziletlilerinden biri, başka şeyler de var. Bir tanesi de mağfirettir. Affı mağfiret etmesidir Allah'ın. Tabii mağfiret ne demek? Mağfiret Arapçada örtmek demektir. Hatta başı örten madeni alete de askerlerin giydiği şeye mihfer derler oradan. Yani başı kaplayıp da silahın gelip başını yaralamasını engelleyen bir alet olması dolayısıyla mağfiret demişlerdir. Mağfiret örtmek demek oluyor. Yani neden günaha mağfiret, günahın affedilmesine mağfiret denmiş? Evet, bir günah var ama Allah üstünü kapatıveriyor, kimse görmüyor. Yani başkalarının bilmediği bir hale geliyor. Bir hadis-i şeriften biliyoruz ki Rabbimiz Teala ahirette bir Müslüman kulunun kulağına diyecek ki sen şu zamanda şu kusuru işlemedin mi, bugün zamanda şu kusuru işlemedin mi, şu kabahati de yapmadın mıydı, bu kabahati de yapmadın mıydı, kul terleyecek, kıpkırmızı kesilecek, eyvah. Böyle diyecek ki sonra Allah-u Teala Hazretleri, ben onları dünyada sakladım, ahirette aşikar etmek için saklamadım. Hani burada da mağfiret ediyor. Yani burada da bağışlıyorum, örtüyorum, kimse görmesin diye. Tabii eğer insanoğullarının kabahatleri hepsi aşikare çıksa ne kadar zor olur durum. Ne kadar acı olur. Rabbimiz bizi edepli, terbiyeli, ahlaklı, güzel kullar eylesin. Ve buyuruyor ki hadisin devamında, başından tekrar hatırlatayım. İnsana dünyada verilen şeyin en üstünü afiyettir. Ahirette verilen şeylerin en üstünlerinden birisi de affı mağfiret olmaktır. Ve kişinin kendi nefsinden kendisine bahşedilen şeylerin en üstünü hayırlısı, bir kavimden çıkan bir ibretli hadiseden kendisinin ibret çıkartması, öğüt almasıdır. Yani bir kavmin başına bir hadise geldi. Ha, demek ki ben şöyle yaparsam şöyle hayırlı bir neticeye ulaşırım diyor kendisi. Oradan bakarak bir ibret alıyor. Veyahut bir kötü topluluğun başına bir hal geldi. Demek ki ben öyle yapmayayım. Öyle yaparsa bak Allah, aziz, intikam olan Allah, aziz olan ve intikam sahibi olan Allah, kulundan intikam alıyor, cezasını çektirtiyor dünyada da, ben öyle yapmayayım diye. Kendi nefsinden insana gelecek en büyük şey, en büyük efendim hayır, kendisine nefsinden bahsedilecek şeylerin en hayırlısı, bir kavmin başına gelen bir hadiseden nefsinin güzel bir öğüt çıkartabilmesidir insan. Bu ne demek? Yani insan ibretle etrafına bakacak. Etrafındaki hadiselerden ibret alacak. Şimdi geçen gün okudum. Abdullah isimli bir herif, inan şerif. Taif şehrine gidiyor. Taif şehrine gidiyor. Oradaki Müslümanların başına gitmiş, demiş ki bana Resulullah salahiyet verdi. Ben sizin istediğim evinizden birinizin evine, kendi seçtiğim istediğim evden birisine gireceğim. Madem demişler Resulullah seni vazifelendirdi, oradan geliyorsun. Buyur işte evimiz. Hangisini istersen buyur. Efendimize sevgilerinden. Oturmuş evde. Beğendiği bir evde oturmuş. Akşam olunca da edepsiz diyor ki bana gene Resulullah Efendimiz müsaade verdi, selahiyet verdi demeye getiriyor yani. Sizin kadınlarınızdan istediğimi alacağım bu gece. Öyle deyince Taifliler, Beni Sakif kabilesi diyorlar ki biz Resulullah'la gidip de Müslüman olup beyat edince o bize şunu, şunu, şunu yapmayın, şu haramları işlemeyin, şu helalleri yapın derken zina da işlemeyin demişti. İşlemeyin dediği şeyi bize yapın diye adam göndermez. Biz Resulullah'a soracağız diyor. Gidiyorlar, Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki filancanın oğlu Abdullah diye bir herif geldi. Ya Resulallah, senin gönderdiğini söyledi. Ben istediğim evlerinizden bir eve misafir olacağım dedi. Hadi buyur, evlerimiz senin emrinde. Madem Resulullah buyurmuş, hangi evde misafir olursam buyur seç dedik. Bir eve yerleştirdik. Gece olunca da kadınlarınızdan istediğim bir kadını alacağım deyince, buna aklımız yatmadı sana sorduk deyince Efendimiz bir sinirlenmiş, bir kızmış, bir gazap etmiş ki hiç o kadar sinirlendiğini görmedik diyorlar. İki tane şahsa demiş ki sen ve sen kalk, Taif şehrine git, bu Abdullah'ı yakala, öldür. Öldür. Ve yak. Ve yak demiş, ateşte yak demiş. Bu işi yapmadan ikiniz bana gelmeyin demiş. Bu vazifeyi tamamlamadan gelmeyin demiş. Ondan Mekke-i Mükerreme'den yola çıkıyorlar. Öteki edepsiz herif abdest için dışarıya çıkınca, malum o zamanlar yüz numaralar şeyler, sifonlar şeyler, sular şeyler olacak değil ya, lavabolar. Dışarıya çıkınca bir yılan ısırıyor, öldürüyor adamı. Bir yılan ısırıyor, öldürüyor. Ya şimdi bu ibretli bir hadise değil mi? Orada Resulullah'ın gazap ettiği insanı bak, oradaki yılan nasıl gidip de öldürüyor. Ne kadar ibretli bir hadise. Yılanın insan ne olduğunu bilmez ama bak nasıl Allah'ın vazifeli bir şeyi. Nasıl biliyor öldüreceği insanı. Gitmiş öldürmüş onu. Öteki iki şahıs da gitmişler Peygamber Efendimiz'in şeyi. Ölüsünü bulmuşlar, ölüsünü yakmışlar, gelmişler. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz'e bir insan yalan söyleyebilirse o her türlü kötülüğü yapacak bir sahtekar demektir ve din mahvolur. Yani din Efendimiz'in zamanında öyle bir yalancı şey yaptığı zaman efendim bu şeyi görmese, bu cezayı görmese din diye bir şey kalmaz. Karmakarışı olur bir işte. Nasıl cezası vermiş Allah? Bak ne kadar ibretli bir hadise. Bu ravi diyor ki hani bana yalandan bir şeyi söylemiş gibi yalan bir şeyi isnat eden kimse cehennemde yerini hazırlasın hadisi niye sadır oldu biliyor musunuz diyor etrafındakilere. Bilmiyoruz. Bilmiyorsanız ben söyleyeyim, işte bu hadiseden oldu diye bu hadiseyi anlatmış. İbret alacağız. Her şeye ibretle bakacağız, ibret alacağız. Allah'a asi olmakta bir hayır yoktur. Ne dünyada hayır vardır, ne ahirette hayır vardır. Resulullah'a karşı gelmekte bir hayır yoktur. Ne dünyada ne ahirette. Etrafındaki hadiselerden bir göz ibret almazsa o insanın düşmanıdır başının üzerinde. Bir göz ki olmaya ibret anın nazarında ol, sahibinin düşmanıdır baş üzerinde. Düşman neden? İbretle bakmıyor ama harama bakıyor. Dost mu şimdi bu göz? Harama bakıyor da ibret alıcı şekilde bakmıyor. Allah bize baktığı zaman ibret alan bir güzel göz nasip etsin. Haramlara bakmamayı nasip etsin. O kadar da çok ki bu taraftan çevir bu tarafa, bu taraftan çevir bu tarafa, ne yapacağını şaşırır insan. Allah gayret kuvvet versin, Müslümanları hıfz eylesin. Sonuncu hadisi şerifi, sayfanın sonundaki hadis-i şerifi de okuyuverelim. Min iktirar-ı saati en izâ kesura hutabâ'u menâbirikum. Ve rekene ulemâukum ilâ gulâtikum fe ahallû lehumul haram ve harramû aleyhumul halal fe eftevhum bimâ yeştehûn ve yuallimu ulemâukum li yuhillû bihi denânîrekum ve derâhimekum ve tehazzümül Kur'âne ticareten. Bu hadis-i şerifte kıyamet alametlerinden bahseden bir hadis-i şerif oldu. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyurmuş ki Hazreti Ali Efendimiz ravisi min iktirar-ı saati kıyametin yakınlaşmasının alametlerindendir. İktirar yakın olmak manasına. Nedir bu kıyametin yakınlaşmasının alametlerinden birisi? İzâ kesure hutabâ'u menâbirikum. Minberlerinizin hatipleriniz çoğaldığı zaman, minberlerinizdeki hatipler çoğaldığı zaman, kıyametin alametidir. Yani minberlerde hatipler çok. Ve rekene ulema üküm ila gulatiküm. Alimleriniz valilerinize sırt dayadığı, meylettiği zaman. Alimin idareciyle işi nedir? Ancak nasihattir. Yani aman adalet eyle, iyi idare eyle, Allah'tan kork, hesabı düşün, haksızlık etmek gibi bir şey olabilir. Onlara dünya için meylederlerse alimlerin en kötüleri olurlar. Menfaat sağlayayım, mevki sağlayayım, makam sağlayayım, işimi yürüteyim. Alimlerin en kötüleri idarecilere yakın olanlardır. Yaklaşanlardır. Manevra, işi var. İdarecilerin en iyileri alimlere yakın olanlardır. Güzel. Bak kendi elinde selahiyet var ama alimin yanına yanaşıyor ki doğruyu öğrensin, doğruyu yapsın. İyi. Onun yaklaşması iyi, ötekisinin yaklaşması kötü niyetle olunca fena oluyor. İşte burada buyurmuş ki Efendimiz, kıyametin yakınlaşma alametlerindendir minberlerinizde hatiplerin çok olması ve alimlerinizin valilerinize meyletmesi. Rekene meyil manasına gelir. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri. Sakın zalimlere meyletmeyiniz. Destekçi olmayınız. Onların tarafına kaymayınız. Sonra size de onlara gelen ceza gelir. Azap size de isabet eder buyuruluyor. Evet. فَاَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامُ وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالِ Bu kötü alimler, o valilerin yanına yaklaşırlar da ne yaparlar? O emirlerin yanına yaklaşırlar da ne yaparlar? فَاَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامُ Allah'ın haramını onlara helal ederler. Ve harramu aleyhimul helal, helali onlara haram gösterirler. Ters gösteriyorlar. Helalleri haram gibi gösteriyorlar, haramları helal gibi gösteriyorlar. Neden? فَاَفْتَوْهُمْ بِمَا يَشْتَهُونَ O adamların keyifleri, arzuları neyse onların isteklerine uygun fetva veriyorlar. Yok efendim, mahsur yoktur efendim. Siz böyle buyurun, yiyin, için. Efendim sarhoş olun, çalın, çırpın. Efendim dinde yeri vardır, tamam şöyledir, böyledir. Lan haramı şey gösteriyor. Sonra ve yuallimu ulemâkum liyuhillû bihi denânirakum ve derâhimmek. O alimleriniz öğretiyorlar ki o adamlar, o baştaki idareciler sizin dinarlarınızı, dirhemlerinizi alsınlar. Almanın yolunu öğretiyorlar. Yani zulmen, cevren, halkı soymanın yolunu meşrulaştırıp fetva veriyorlar. Zulüm olarak, haksız olarak, dinde yeri olmayan bir şekilde halkın parasını vergiydi, ıvırdı, zıvırdı, şunuydu, bunuydu bir bahane bulup onu almasını sağlıyor. Çünkü alim ya, biliyor ya işin ince taraflarını, kaşamak taraflarını, bir yerden efendim şu şunu helal eder de böyle olur da bir fetva veriyor, sağlıyor onu. وَتَّخَذْتُمُ الْقُرْآنَ ticareten. Bu da mazi sigasıyla geldiğine göre, yani kıyametin alametlerinden birisi minberlerinizde hatiplerin çok olmasıdır, alimlerinizin valilerinize meyletmesidir ve onlara haramı helal göstermesi, haram olan şeyleri helal olan şeyleri haram göstermesi, haram olan şeyleri helal göstermesi, helal olan şeyleri haram göstermesidir. Onların keyiflerine, istediklerine uygun fetva vermesidir. Alimlerinizin onlara efendim sizin mallarınızı, dinarlarınızı, dirhemlerinizi helal gösterip almanın yollarını öğretmeleridir. Dedikten sonra bir de وَتَّخَلْتُمُ الْقُرْآنَ ticareten. Yani اِذَا كَسُرَ هُتَبَا اُكْمَ matuf oluyor bu. Yani sizin ey ümmet bozulduğunuz ve Kur'an'ı ticaret edindiğiniz zaman. Bu da kıyametin yaklaşma alametidir. Kur'an nasıl ticaret mevzuu yapılır? Yani Kur'an-ı Kerim okumak para mevzuu olur. Efendim bilmem Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla yani dindar bir insan gibi görünmek suretiyle efendim para toplamak şekliyle olur. Yani kalkan Kur'an-ı Kerim aslında maddi menfaat sağlanmak yoluna gidilmiş oluyor. Bunlar hep Allah'tan korkmamanın alametleridir. Halbuki Allah'tan en çok alimlerin korkması gerekirken, Allah'tan en çok alimlerin korkması lazım. Çünkü kitaplarda okuyorlar. Onlar korkmadığı zaman demek ki dinleri, imanları zayıflamış. O zaman kıyamet yaklaştı demek oluyor. Min iktirabi saati kesretül katr ve kılletül nebat ve kesretül kurra ve kılletül fukaha ve kesretül ümera ve kılletül ümena. Taberani'de bu hadis-i şerifi de okuyacağız. Çünkü demin bir izah yapmıştık şerhe de bakarak. Burada ona bir açıklık getiriyor. Kıyametin yakınlaşmasının alametlerinden birisi nedir? Kesretül katr. Yani yağmurun çoğalmasıdır. Demin en yekûnel mataru kayzen demişti. Yani çok şiddetli olmasıdır demişti. Şiddetli sıcak demişti. O şiddetli sıcak sanki çok sıcak olacak da yağmur yağmayacak gibi bir ifade olmuştu. Buradan bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki yağmur çok yağacak. O hadis-i şerifin o zaman kayzan diye izahı şu ki, yani yağmur kızgın kızgın yağacak. Böyle yani hani gökyüzü kızmış da sanki yeri boğacakmış gibi şakır şakır şakır şakır demek ki çok yağacak. Biliyorsunuz bu bana şeyi hatıra getiriyor. Bu Amerikalılar atom bombasını falan attıkları zaman şiddetli şey yağmurlar oluyor. Radyoaktif şeylerle dolu yağmurlar oluyor. Onlar yeri de mahvediyorlar. Demek ki dünyanın düzeni bozulduğu zaman artık bu bombalarla mı bozulacak? Nasıl olacaksa Allah bilir. Böyle şiddetli bir yağmur yağacak efendim ve buna rağmen kılletin nebat. Ya yağmur çok yağar da bitki az olur mu? Yağmur çok yağacak ama bitki az olacak. O neden olur? O da Allahu alem bu yağan zehirli yağmur. Hani benim hatırıma gelen şeyler burada söylenmiyor ama zehirli yağmur belki bitkide hayat imkanı bırakmayacak ki insanları bile yaralıyor, öldürüyor, şey yapıyor. Hani bitki az olacak. Sonra ve kesretül kurra'i ve kılletül fukaha. Kur'an'ı iyi okuyanların adedi çok olacak ama dini iyi bilenlerin adedi az olacak. Kurra, hafız, Kur'an'ı iyi bilen, kıraati güzel olan kimse. Fukaha, hakkı batılı iyi bilen, dini emirlerin hudutlarını iyi ayıran. Şurası helal, bir adım daha atarsan haram. Onu ince çizgisini bilen fukaha odur. İmam-ı Azam Hazretleri, Ebu Yusuf Hazretleri, efendim, İmam Muhammed Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri, Ahmed İbni Hanbel Hazretleri, hep onların o ilmine itimat ediyoruz, biliyoruz. Bak şöyle yaparsan olur da böyle yaparsan olmaz diyoruz. Çünkü fakih bir derece üstün alim demek. Neyi biliyor? Bütün meseleleri biliyor da hududunu da biliyor bu işin. Yani bu nereden nereye kadar? Canım şöyle yapsam daha iyi olur ama hayır daha iyisini yapmasam da bu işin sınırını tabana göstersen, nereye kadar gidebiliyorum onu göstersen o sınırı biliyor. Fakih, sezgi sahibi, anlayış sahibi her şeyin hududunu biliyor. Efendim, hayır sadaka yapmak iyidir. Ne kadar yapayım? Hududu ne? Birisi dedi ki, Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh, ya Resulallah malımın hepsini Allah yolunda vermek istiyorum, tasadduk etmek istiyorum. Çok dedi efendim. Çok, çok olur dedi. Dedi ki, yarısını tasadduk edeyim ya Resulallah. Hasta, yatakta öleceğim diye düşünüyor. Ölüm döşeğinde sanıyor kendisini. Sa'd ibn Ebi Vakkas dedi ki ya Resulallah malımın tamamı çok. Yarısını vereyim, yarısı çok. Üçte birini vereyim. Üçte biri olur ama aslında o da çoktur. Yani üçte biri tamam ama o da çoktur. Senin arkanda efendim başkasına el açan, dilenen mirasçılar bırakmandan onları zengin insanlar halinde bırakman, yani mirasını onlardan esirgememen daha iyidir dedi Peygamber Efendimiz. Yani mirasçılara da biraz bir şey bırakman iyidir. Ve insanın vereceği, bahşedeceği şeylerin en hayırlısılarından birisi de ailesine, efradı ailesine, çoluk çocuğuna yaptığı masraflardır dedi. Hani evine bir pirinç götürüyorsun, bir çorba götürüyorsun, bir meyve götürüyorsun, bir balık götürüyorsun, ekmek götürüyorsun, et götürüyorsun ya, işte en hayırlı masraflardan birisi onlar. Veya çorap götürüyorsun, fırça götürüyorsun, manto götürüyorsun, kumaş götürüyorsun. 700 misli, başka yere yapılan sarftan 700 misli sevabı fazla. Sonuncu hadisi şerifi okuyuverelim. Her şey bitmedi bu. Kıyametin alametlerindendir yağmurun çoğalması, bitkinin az olması. Efendim, Kur'an okuyanların çoğalması, fakihlerin azalması. Din bilginlerinin, fakihlerin azalması. Ve kesretül ümerâi ve külletül ümenâ. Emirlerin, komutanların çoğalması ama emniyet edilen insanların azalması. Güvenilir insanların azalması. Herkes başkan, ooo! Ama güvenilir değil. Al geçmiş bir şeyin başına istismar edip duruyor, cebini doldurup duruyor mesela gibi. Taberani'de rivayet edilmiş bu. Nihayet sonuncu hadisi şerifi bitiriyoruz. Hazreti Ayşe validemizden Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Hazreti Ayşe anamızın radıyallahu anha rivayet ettiğine göre ekmelül müminine imanen ahsenuhum hulukan ve eltafuhum ve eltafuhum bi ehlihim haber olarak. Müslümanların iman bakımından en kamil olanları, en olgun imanlı Müslümanlar kimlerdir? Ahsenuhum hulukan. Huyca en güzel olanlardır. Huyu en güzel olanlar, imanca en olgun olanlardır. Neden? İman insanı zapturapt altına alır. Haksızlık ettirmez. Edepsizlik ettirmez. Terbiyesizlik yaptırmaz. Edebe mugayir iş yaptırmaz. Güzel huylu olur. Her şeyi çünkü dengeli düşünüyor. Rabbinin kendisini gördüğünü biliyor. Her an, her yerde hazır ve nazır olan Rabbinden utanıyor, günah işlemiyor. Her anını uyanık geçirmeye çalışıyor. Gafletten, isyandan korunuyor. Tabii imanı en yüksek insan o zaman huyu en güzel olur. Edepsizlik etmez, terbiyesizlik etmez, haksızlık etmez, yan gelip yatmaz, edebe mugayir iş yapmaz. Yani kıble tarafına bile tükürmeyi uygun görmemişler büyüklerimiz. Hela taşlarının kıbleye önü veya arkası dönük olmasını bile uygun görmemişler. O kadar her şeye hürmet etmişler, dikkat etmişler. Büyüye saygı, küçüğe sevgi, efendim adalet, doğru sözlülük, hakkı söylemekten yılmamak, sabretmek, şükretmek hep güzel huylar. Hep bunun menbaı nedir? İmandır. Efendim imansız insanlarla güzel huy olmaz mı? Olmaz. Yahu işte hocam kitaplar yazıyor, filozofların bilmem. Sen ben külahımı ters çevireyim onu anlat bu lafları. Külahımı anlat. Hiçbir şey mümkün değil. Bir insanın imanı olmadı mı güzel bir şey olması mümkün değil. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Yani efendim vicdan terbiyesi güzel olursa bilmem ne olurmuş da bilmem ne. Vicdan terbiyesi iman ne olur? Lafla olmaz. Ne irfandır yani münevverlik, kültürlülük. Ne kültürlülüktür insana ahlaki yükseklik veren ne de vicdandır. Yani adam inançsız ama vicdanı varmış. Anlat sen bana. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Fazilet hissi Allah korkusundandır. Çünkü adam öldüğü zaman Rabbul Aleminin huzuruna çıkacağını bilip her işini ona göre yapıyor. Allah'ın her şeyi gizliyi aşikareyi bildiğini düşünerek içini de pak ederek yapıyor. İçi başka dışı başka olmuyor. Gösteriş için yapmıyor. Yaptığı şeyi başkası bilsin bilmesin mühim değil. Yani bütün faziletler imandan doğar. Onun için imanca en yüksek olan ahlakça en güzel olur. O halde bizim ahlakımız güzel değilse bizde bir kusurlar var. Hastalıklar var. Bizim ahlakımız güzel değil. Kardeşimizle geçinemiyoruz, komşumuzla geçinemiyoruz, karımızla geçinemiyoruz, kızımızla geçinemiyoruz, oğlumuzla geçinemiyoruz, efendim birbirimizle geçinemiyoruz. Cemiyet içinde bir huzursuzluk, bir çekişme, daire içinde bir huzursuzluk, bir çekişme, imanda eksiklik var, zaaf var. O zaaf her yerden bir yerden bir patlaklık veriyor, dökülüyoruz, raçka. Ondan oluyor. İnsanların en üstünü imanca, ahlakça en güzel olandır, tamam. Şimdi geldik hanımların hoşuna gidecek kısmına hadis-i şerifin. Ve eltafehum bi ehlihim. Hanımlarına en lütufkar olanlarıdır. Hanımlarına en lütufkar olanlardır. Tabii bu onlara da yarar, size de bir ikaz oluyor. Allah bizi aile vazifelerimizi de güzel yapan, sıcak yuvalara sahip olan, kadınıyla erkeğiyle İslam'a hizmet eden, hayırlı, güzel huylu, imanı kamil Müslümanlar eylesin. Cümlemizden razı olsun. Cehenneminden azat eyleyip cennetine ilk girenlerle beraber bizleri de dahil eylesin. Peygamber Efendimiz'e Havz-ı Kevser'i başında efendim mülaki olmayı, Havz-ı Kevser'den doya doya nuş etmeyi nasip eylesin. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.